نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين عباد الله أوصي وأوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون دغزانغو اسلام دغزانغو مؤمن بعد وكمشكر الله سبحانه وتعالى وكمصليا متومه ويت محمد صلى الله عليه واله وسلم وانذا كبيسا ليوصي نفسي يangu pamoja na kuziusia nafsi zenu katika jambo zima kumuogopa Allah tabarak wa taala, kwani amefaulu yule ambaye mwenye kumuogopa yeye. Tukiwa tupo kwenye ibada adhima, ibada ya salatu aljumaa, tukiwa tuko ndani ya kutekeleza ibada hiyo, ningependa kuwakumbusha Waislamu katika siku ya leo mambo muhimu ambayo yanafungamana na dini yao ya Kiislamu. Sio jingine, anwani ya maudhui yangu au ya hutuba yangu itakuwa kwamba alqaul ala Allah bila ilm. Hatari kubwa ya kumsemea Allah tabarak wa taala pasi na ilmu yoyote katika dini. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili kwa kweli ni jambo la hatari kwa umma wa Kiislamu, kwa kuwa kuna baadhi ya ndugu zetu na baadhi ya Waislamu wengine wako tayari kutoa fatwa na kutoa maelezo ahkamu za Kiislamu pasi na kujua machimbuko yake ni nini. Kwa hiyo nitatoa ujumbe huu kwa kila Muislamu, ima asome ima anyamaze, lakini ukiwa ni watatu wa kusema pasi na ilmu ni jambo la hatari sana na mafikio yake sio mazuri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipopewa uongozi au ujumbe kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, kisha Allah akamuonya na kumwambia yale ambayo tuliyokupa sisi na tukakufundisha sisi, basi yaseme vile vile, wala usiyabadilishe wala usiongeze na kadhalika, wala usipunguze. Ndio maana Allah tabaraka wa taala akamwambia walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin, ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. الله تبارك وتعالى نوامبيا متومه ولو تقول علينا بعض الاقاويل لا وكما utatusemea sisi baadhi ya maneno aqawil. Imetumika neno aqawil kwa sababu ya uchache. Lau kwamba unatuzulia sisi japokuwa vijineno vidogo, wala utaqawala alaina ba'd al-aqawil, baadhi ya maneno madogo, imeitwa ni harfu au ni jumla maalum. Allah tabarak wa ta'ala anasema la akhadhna minhu bil yamin, tamchukua mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa mkono wetu wa kulia, kwa maana tutamwadhibu. Kisha Allah tabarak wa ta'ala anasema kisha tutamkata mshipa wake, na hakuna siku hiyo hata mmoja ambaye ataweza kumzuilia na adhabu ya Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo huyo ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaambiwa maneno hayo ya kwamba ukizua, ukiongeza baadhi ya vijineno katika dini ya Allah tabarak wa taala, basi sisi tutakuchukua wewe kwa mkono wa kulia, kwa maana tutakushika mkono wa adhabu, kisha tutaukata ule mshipa wako kutokana kwa nini unazungumza mambo pasi na ilmu yoyote. Kwa ndugu zangu Waislamu, tukiwa ni wenye kukumbushana katika swala hili, kwa kuwa kuna mambo mengi ambayo yanajitokeza katika umma huu tuliokuwa nao na katika dunia ya leo. Kwa hiyo mambo hayo yote yanahitaji busara, yanahitaji ilmu, yanahitaji mwongozo kutoka kwa Allah tabarak wa taala. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نناني ظالم زيدي ومعنى حكونا ظالم من جين زيدي قلتوا إلى أنباي أن منذولي الله سبحانه وتعالى وونغو كذبا وونغو. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء, au akasema nimepewa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hali ya kuwa yeye hajapewa ufunuo wowote. Kwa maana kuna baadhi ya watu wanadai kwamba wao wanaletewa wahi, wanaletewa ndoto maalum, na wakati hajafunguliwa ufunuo wowote kutoka kwa Allah tabarak wa ta'ala. Hao ni madhalimu zaidi. Au mtu anasema man qala saunzilu mithla ma anzala Allah, anasema kwamba nitateremsha kama yale ambayo ameyateremsha Allah tabarak wa taala. Kuna watu wa sampuli kama hizo, na kila mwaka wanajitokeza, miaka inavyokwenda na inavyokwenda mbele, kuna watu wanadai vile vile kwamba wao wanaletwa wahi, wao ni mitume maalum, wanazuka ikiwa ni Dar es Salaam na sehemu nyingine za miji tofauti, ikiwa ni Tanzania, nje ya Tanzania, wao wanadai kwamba wanaletewa wahi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kisha Allah subhanahu wa taala anasema walau tara idhi dhalimuna fi ghamarati almaut walmalaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum alyawma tujzawna adhab alhun bima kuntum taquluna ala Allahi ghayra alhaqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Allah kisha anasema hivi, mnaona wale wanavyoona madhalim, walau tara idhalimun, angalia jinsi wanavyoona wale madhalim wakati wako katika mahangaiko, fi ghamaratil maut, katika mahangaiko ya kufa, wal malaikatu basitu aidihim, na malaika wamenyoosha mikono yao katika kuwapiga wao, wanawaambia toeni nyoze, toeni roho zenu, akhriju anfusakum, toeni roho zenu, alyawma tujzauna bima kuntum, na leo Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa kwa yale ambayo mliokuwa mkisema pasi na haki, bighairi alhaqi, pasi na haki mnamzulia Allah tabaraka wa ta'ala. وكنتم عن آياته تستكبرون نالكوا عن آية كوانين آية الله تبارك وتعالى من فانيا كبري فهو تنعونا كوانبا ولي مظالم na wale ambao wanasema tumeletwa wahi hao ni daraja moja na wale ambao wanazungumza kwamba maneno yasiyokuwa ya haki hao siku ya kufa kwao basi malaika watawapiga na watawaambia toeni roho zenu kwa yale ambao walikuwa wakiyasema pasi na haki al-Imam Sa'di rahimallahu ta'ala katika tafsiri yake tafsiru al-karim ar-Rahman anasema kwa kuelezea aya hiyo la ahadan adlamu dhulman wa akbar jurman mimman kadhaba ala Allah bi an nasaba ila Allah qawlan au hukman wa huwa ta'ala bari'un minhu li anna fihi min al-kadhib wa taghayyir al-adyan usulaha wa furu'aha usulaha wa furu'aha al-Imam Sa'di katika tafsiri yake anasema hakuna dhalimu yoyote la ahadan adlam yani hakuna dhalimu mkubwa katika nyinyi kwa dhulma aliongoza wala akbar jurman wala yule ambaye ni mkubwa kwa uovu mimman kadhab ala Allah kuliko yule ambaye alamkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala kumkadhibisha katika jambo gani je amepinga msahafu amempinga mtume la bi an nasaba ila Allah qawlan kuinasibisha kwa Allah tabaraka wa ta'ala kauli yoyote kauli moja useme kwamba maneno haya yanatoka kwa Allah au hukman au katoa hukumu ukasema hukumu hii Allah ndo alivyoamrisha wa huwa ta'ala bari'un minhu na hali ya kuwa Allah tabaraka wa ta'ala yuko mbali na mambo hayo innama kana hadha adlamul khalqi hakuna vingine mtu huyu itakuwa ni dhalimu zaidi katika viumbe lianna fihi min alkadhib kwa sababu ndani yake analeta uongo wa taghayiri aladyani na kuibadilisha dini usuliha wa furuiha misingi ya dini na matagaa ya dini kwa maana ya kwamba yoyote yule ambaye atakuwa ni mwenye kuzungumza kauli yoyote ambaye haitoki kwa Allah tabaraka wa ta'ala wala haitoki kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ataingia katika maneno haya wa man aghla mimman iftara ala Allah kadhiban au qala uhiya wa lam yuha ilayhi shay'un ni nani dhalimu zaidi kuliko yule ambaye anamzulia Allah tabaraka wa ta'ala uongo au anayesema kwamba mimi nimeletwa wahi na hali ya kuwa yeye ya kuletwa wahi au akasema nitateremsha kama yale ambayo ameteremsha Allah tabaraka wa ta'ala kwa sababu kuna mafasidi makubwa yanatokea leo waislamu kwa kweli wamepoteza dira kubwa sana watu wanakaa katika magenge ya kahawa watu wanakaa katika sehemu zao za biashara watu wanakaa katika sehemu tofauti tofauti maskani wanajadili mambo ya dini na wanasema kwa majambo hili ni sawa mwingine anakuambia si sawa mwingine anasema hivi mwingine anasema jambo lile ni kheri lifanywe vile kwa watu wako tayari kutoa hukumu za haraka na hali ya kuwa hawakwenda madarasa kusoma au hali ya kuwa hawakwenda vyuo wakaenda wakasoma leo kuna mambo mengi yanatokea duniani mfano katika mambo ambayo yanatokea duniani kama vile makhawarij au waislamu wenye kujibandika neno za Kiislamu wakaenda wakafanya matukio ya kuwaua baadhi ya watu au kufanya ijram kupora vitu vya watu alafu tunaambiwa kwamba wale ni waislamu wenye msimamo mkali na wengine wakaridhika ile hukumu wakasema ni bora vile walivyofanywa vile haina maana kuzungumza maneno haya kwamba mimi niko katika mstari wa mbele kuwatetea makafiri vile wanavyowafanya waislamu la twajua kwamba makafiri wamesimama kidete katika kuupiga vita uislamu 100% hawana heri hawataki uislamu wala hawataki waislamu lakini uislamu umepewa maarifa kitabu na sunna je kafiri atakapotumia nguvu katika kupambana na wewe, wewe je, utumie nguvu au utumie maarifa? Ikiwa kafiri kampiga ndugu yako Muislamu kwa sharia ya Kiislamu, je, Uislamu umefundisha na mimi nikamue ndugu yake nisimue yeye? Uislamu uko tofauti. Lakini ukafiri wao hawana kanuni. Uislamu una kanuni. Haina maana mimi nimpige ndugu yako alafu wewe utoke pale ukampige kakaangu. Kakaangu kufanya nini? Uislamu haufundishi hivyo. Kwa matukio ambayo yanatokea, watu wanaojihusisha nayo wakayafanya na Waislamu wengine wakashabikia wakasema haya ndio sawa, kwaambia si sawa. Kwa sababu gani? Amkuenda na utaratibu wa Qur'ani na Sunna Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mkisema hiki ni kisasi, je, kisasi natakiwa ni afanyiwe yule ambaye aliyepiga au mtafute mwingine umpige? Uislamu haukufundisha hivyo. Kwa hiyo hii ni dhulma kubwa sana Waislamu kushabikia mambo ambayo hayapo katika Uislamu, na ukayaona kwamba yana sura ya Kiislamu, na hayo ni mengi katika machache. Katika machache ambayo nimeyataja, kuna mambo mengi Waislamu wako tayari kuyazusha na kuyapa sura ya Uislamu: mambo ya bid'a, mambo ya harakati, mambo mengine watu wana nidhamu zao wanazozifanya. Lakini ukiangalia, je, kitabu kinasema hivyo? Wanasema huu ni utaratibu, ni mzuri, tumewekea sisi. Mwogopeni Allah tabaraka wa taala. Huo ni udhalimu mkubwa kwa Allah subhanahu wa taala, mwenye kufanya mambo ambayo hayako katika dini ya Kiislamu. Allahu tabaraka wa taala ameeleza kwenye Qur'an kwa kusema, ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhannas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Enyi watu, kuleni yale ambayo yako katika ardhi, halalan tayyiban, hali ya kuwa halali tena ni mazuri. Wala tattabi'u khutuwati shaytani, na wala msifuate njia za shaytani. Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kwa sababu shaytani anawaamrisha mambo machafu na mambo mabaya, na vile vile kusema mambo ambayo kumsemia Allah tabaraka wa taala mambo yenye msiyajua. Kwa ndugu zangu Waislamu, yule ambaye anataka salama katika masala ya dini, basi ni kusoma, hakuna njia nyingine. Anataka salama katika Uislamu ni kusoma, na kama hutaki kusoma, nyama za kimya, usizungumze kitu chochote katika Uislamu. Ni marufuku Muislamu kuzungumza jambo la Kiislamu na hajulikani kasoma kwa shekhe gani, hajulikani kasoma madrasa gani, kwa sababu siku hizi mashekhe ni wengi, na kila anayezungumza katika mimbari aonekana kwamba yule ni shekhe. Sasa shekhe wao utamjuaje kwamba huyu ni shekhe? La shaka mashekhe wanajulikana kwa kusoma. Haina maana mtu ukiwa ni hodari wa kuzungumza, umehifadhi aya mbili zako tatu, ukaambiwa wewe ndio msomi, haina maana hiyo. Mbona wale maprofesa wanawekwa au katika nchi zetu zilizokuwa nazo hawawekwi watu ovyo ovyo kwa madarasa la saba ndio awe sijui waziri wa barabara au sijui waziri wa kitu fulani? Mbona wafanyi hivyo? Wanachukua wasomi ndio ambao wanaweka makatibu, wanaweka mawaziri, wanaweka sio wakubwa fulani, kwa sababu wamesoma, na zile daraja zao za kusoma zinaeleweka kwamba huyu ana degree moja akasoma mlimani, huyu ana PhD si akasoma Uingereza, afaa kuwekwa pale. Lakini Waislamu hamtizami hilo nyinyi. Mwangalia ni nani hodari sana wa kuzungumza na maiza yake ni matamu, bila kuangalia huyu amesoma katika mji gani, amesoma kwa mashaka gani. Sasa sisi tumeathirika, baada ya kuathirika rungu tumelichukua mkononi, tumekuwa kama vile wenda wazimu, vichaa. Tumekuwa vichaa, na kichaa ukimpa rungu anafanya vile anavyotaka yeye. Kwa ndugu zangu Waislamu, inabidi kwamba sisi Waislamu turudi nyuma. Tukitaka shortcut ya pepo, ni lazima tukae kwa walimu wenye kusomesha dini. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Yoyote yule ambaye anayetaka kufuata njia njia ambayo kwake itakuwa nyepesi ya kumwelekeza ya peponi, basi mtu huyo asoni. Man salaka tariqan, mwenye kutafuta njia kwa ajili ya kusoma ilmu ya dini, sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, basi mtu huyo ataongozwa njia ya kwenda peponi. Ndugu zangu Waislamu, Allah tabaraka wa taala amezungumza maneno mengi sana kwa wale ambao hawataki kusoma au wale ambao wanaosema kwa Allah tabaraka wa taala tasina ilmu. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bighayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Hakika Allah tabaraka wa taala ameharamisha, sema Mtume Muhammad, hakika mimi nimeharamisha mambo machafu, wal ithma wal baghy, na dhambi na vile vile baghi, na kumsemea Allah tabaraka wa taala yale ambayo nyinyi msiyajua, na kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultan, na kumshirikisha Allah tabaraka wa taala katika mambo ambayo Allah hakuleta sultan hoja yoyote. Leo Waislamu wangapi wanakwenda kwenye makaburu kuabudu makaburu? Waislamu wangapi wakipata matatizo wanakimbilia kwa waganga? Waislamu wangapi wana mambo chungu nzima? Wao ndio watu wa kwanza kudanganya. Leo tukiangalia historia ya Tanzania au historia baadhi ya mikoa, kuna Waislamu wengi sana walitoka Dar es Salaam, walitoka Tanga, walitoka kila kona, walikimbia kwenda zao Loliondo kupata kikombe cha babu. Walikwenda Loliondo kwa ajili ya kupata kikombe cha babu. Tanga magari chungu nzima wametoka, Dar es Salaam chungu, kila mahali. Na Waislamu wengine wameacha dozi hospitali kule, wakakimbia kwenda zao Loliondo, matokeo yake walifariki. Na hakuna kitu kingine, ni ujinga. Wanaamini mambo yale. Kwa Waislamu kuna haja kubwa sana sisi kuwafundisha Waislamu mambo ya dini. Kuna haja kubwa Waislamu tukawaongoza kwamba nyinyi mkae chini msome muelewe dini yenu. Na kama utaikusoma, ima mfanya biashara, ima ukobize, ama una jambo fulani washughulishwa, salama yako wewe ni kukaa kimya. Kutokuzungumza. Fanya ibada zako vile ambao unazijua. Kuswali kwa utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rudi kwenye shughuli zako. Lakini sio kukupia na kuzungumza maneno ambayo kwa kweli hayamridhishi Allah tabarak wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نزعم الإسلام من دليل أن أخبريت وأبيلي نكمشان يا قامبا سوى الإسلام نبيدي توه نوين كجيتونغا سانا كتك مسألة يتو يكي إسلام أتجارب تمرضيش الله تبارك وتعالى kuyazungumza na kufata utaratibu ule ambao umewekwa na Uislamu. Kwa maana Muislamu awe makini asimzulie Allah tabarak wa taala katika jambo lolote, ima kwa kusema, ima kwa kutenda, ima katika njia yoyote nyingineyo ambayo anaijua kwamba hili jambo litamkurubisha kwa Allah tabarak wa taala, ni lazima ufuate njia iliyokuwa sahihi. Na tujichunge sana ndimi zetu kuzungumza yale ambayo hayamo. Na Allah tabaraka wa taala vile vile anasema, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun mataun qalilun wa lahum adhabun alim. Na wala msiseme yale ambayo yanasifu ndimi zenu, hadha halal, kwamba hili ni halali, wa hadha haram, na hili ni haram, litaftaru ala Allahi alkadhib, ili mumzulie Allah uongo. Innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhib hakika wale ambao wanamzuia Allah uongo, la yuflihun, hawezi kufaulu. Mataun, watakuwa na starehe ndogo hapa duniani, walahum adhabun alim, na watakuwa na adhabu kali mbele ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo watu wajitahidi sana ndimi zao hizi zitulie, wasihamasike na watu ambao hawana mwelekeo wa dini wala hawajulikani madrasa zao ni zipi. Kwa mfumo wetu sisi Waislamu ni mfumo wa ilmu, ni mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika ulinganizi na katika kufuata, kwa sababu Allah tabarak wa taala anasema katika masala ya kulingania na masala ya ilmu, anasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kul hadhihi sabili, sema hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah ala basira, nalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu. Ad'u ila Allah ala basira, nalingania kwa ilmu. Ana wa man ittaba'ani, mimi na wale ambao wanaonifuata mimi. Hiyo ndio njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa wale ambao watakuwa wanalingania pasi na ilmu, hao hao katika tariki ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa ni lazima waangalie mfumo wao katika da'wa. Haina maana kama mashehe wameingia mitaani kufanya biashara na kuuza maduka, basi watokee watu wa maskani na wauni wengine wajitokeze waseme kwamba maadamu mashehe wameacha kazi yetu wajitolea sisi. Haya ni makosa, hata kama una nia nzuri. Haina maana kwamba wewe hukusoma, wajiunga na kundi fulani wenda kutoa da'wa mahali fulani, wasema kwamba mashehe kazi yao wameacha kuingia sisi. Hilo jambo haliwezekani katika Uislamu. Kama vile mnavyoona kwamba walimu watakapogoma, madaktari wakigoma, huwezi ukaona wafanya biashara hata siku moja wakachukua sindano wakaanza kuwafika watu wagonjwa kule wakawatibu wagonjwa. Hilo jambo haliwezekani. Kwa nini haliwezekani? Kwa sababu hao hawakusoma, na wagonjwa kule wanakufa, wako vitandani kule wameachwa, hawana tiba zozote. Mbona wafanya biashara na watu wengine, watu wa kawaida wa barabarani, hawatoki wakasema tunaweza hospitali tunakuta sindano wale wagonjwa? Kwa nini? Kwa sababu hawakusoma. Kwa nini dini mwaichezee, wakati dini ndio kitu kikubwa zaidi kuliko kitu kingine? Dini hii ndio inachezewa kwamba wao kwa sababu mashehe kazi yao kutembea tu, hawafanyi dawa, wamekaa. Ndio maana tumeingia sisi mtaani, dini inaharibika. Na ndio maana yanatoka machipukizi mingi, makundi mengi sana mitaani. Kila mmoja anahamasika kivyake, kila mmoja anatoa dawa kivyake, kila mmoja ana upande wake, na wakati sisi Waislamu tunaikiwa tuwe kitu kimoja, kwa maana kwamba dini yetu sisi iwe moja, mfumo wetu wa mmoja wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kul hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah, nalingania kwa Allah, ala basira, kwa ilmu. Qur'ani ndio inasema hivyo, unalingania kwa Allah tena kwa ilmu. Kisha Allah anasema kumwambia Mtume, ana wa man ittaba'ani, mimi na wale ambao wananifuata mimi, wa subhanallahi wa ma ana min almushrikin, na kutakasa na makosa au kutakasa na mali ni kwa Allah tabarak wa taala, na mimi sio katika wale ambao ni wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo dawa na ilmu na kupambana na washirikina ndiyo kazi aliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuhakikishe kwamba tunapambana na washirikina, tunapambana nao kwamba ilizi zote wazivue, waache mizimu yao, waache vitu vyao wanavyoviamini, makombe yao, madude yao, mazindiko yao, yote hayo wayatoe katika majumba yao, kama vile kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliifanya. Kwa ndugu zangu Waislamu, nawahimiza katika swala hilo na swala hilo la kusoma na swala la ilmu, na vile vile Waislamu wajitunge katika masala ya kuzungumza pasi na ilmu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqimis salat. Allahu akbar.